سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. دي روان وياتونو كي اول الله صفت ذکر کی د متقیان و محسنین، چونکہ مخ کی آیت کریمہ کی اللہ فیصلہ وکړه چې مالک د اسمانونو او د ځمکې زیم، اختیارات ټول ما سره دی، متصرف زیم، دنیا کی چې چا بد وکړو دته به د بدو سزا ملاویږي، چاچ خو کړو دیتا با د خو سزا اجر ملاویږي. دا خو په دنیا کې چې څوکینو دیتا سوی محسن، محسنین دا څوک دی؟ د دې الله یو جامع صفت ذکر کوي، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. کله چې دا صفت د دې محسنین و نیکان و خلق و ذکر کی نو بیا دا اللہ وسیع مغفرت ته اشاره کی، ان ربک واسع المغفره. دا حقیقت کې د انسان د پاره ترغیب ده. کله الله ترغیب سره ترهیب ذکر کی انسانو یریږي، نو کله ترغیب ذکر کی چې رده پړه کی مینه پیدا شي، دانا چې بس الله قهار دے، جبار دے، زورور دے، سزا ورکی مجرم لا، نکل پی رحم کئی، نو دا پڑھ کے راشی ځان پسې ور نه بندی، بلکہ ویزا دا خو زندگی دا، زه انسان ام، غلطی بارا نکیگی، دا اللہ در تا وزر اعظم و دا غنب غوار ما، اللہ دا انسان تخپل حالت ذکر کی چې تلک ځان تا سوچو کا و گورا، تلاول لکم زین پیدا شوی، بیا سنگ استا تربیتو شو، پیرو خلقو با پخپل علم بانی فخر کو، پخپل تقوا و پرزگاره بانی بے فخر کو، خپل سپتون بے ذکر کول، زپلانے یما، استاز لپلانے دی، لپلانی نمی سبق ویلی دی، چا با خپل نم سردا سی سپتون یو ذکول، چه زو حاشمی ما، زو دا پلانی شاگردی ما، دا سو چه دا خلقو پا نظر کی زلگو اوچتو او لویخ کارشم، اللہ وی خپل سپتو نمکو، خپل مدحی مو آیا، ما تا طول دنیا معلوم دا، تا چه ما پیدا کولی نو ستا حقیقت سر تا خود خوری نپیدا شوی، او بیا یو ٹکلوی دا مور بخیٹر کی، یا دنیا ترالی تو اس ماتا چل خی، کتا نوے نوم ماتا پتا دا، او کتا وے نوم استاد حالار سو خبر دی. دنیا کی ہر یو نیک اللہ وی زپی جنم، و ہر یو فاسق و فاجر زپی جنم، اشارہ دیتا را چیتا دا اللہ صفت ہوگا، دا اللہ حمد و ثنا ہوا ہے، دا اللہ شکر ادا کا، تخبل تعریف سلکے زان سلکے تو خلقو تا، یا و پکر یا راضی او یا با عجب تکبر راضی او یا با فخر او غرور راضی او دا طول سپتون دا ابلیس او دا شیطان دی. چھ دا ذکر کنو دے پسی با بیا چھ کم دنیا کی متکبرینو انکاریانو دا غید پارا بیا او کبارا و مشارانو دا غید پارا توبیخ ذکر دی. اول دا دے محسن او دا نیک سلی صفت الذین یجتنبون کبائر الاثم، اگر کسان اللہ ویزب بدلور کم نیکانو تا جنت. نیکان سوک دی کمونگی نپی جنون اللہ وی تعریف وورا. اگر کسان یجتنبون کبائر الاثم چی زان ساتی دلوی گناہننا والفواحشا او د بی حیایونا، لوی گناہنا دیر دی ندی ساندازہ نشتا. امام زہبی دے بارا کی او کتاب لکلے دا اگا او یا ذکر کری دی چی دنیا کی کبائر و غٹ گناہنا دا او یا دی. ابن عباس ابن چاہتا پوسو کو رضی اللہ عنہ بیدارا توائے چی دا لوی گناہنا ودی ذکر حدیث باغا اور عدل اوچتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو اتقو السبع المبقات، تاسو دا غوو گناہون نزانو ساتے چاگا انسان تباکی انسان حلاکی دنیا ولم ختمی و آخرت ولم ختمی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و تبی الى سبع مئہ ویدار تشاویلی لیچے وہ دی تو پیغمبر تی اوورا غصی دیتا تیویلی لیچے دام پاگی کی دی نور دا تر وو سو پوری دی. آپ علا پا دے کہ دا علماء و دا مفسرین و زان لاقوال دی چی کبیرہ گناہ بستا ہوئی نو چی اللہ دا غی سزا ذکر کری دنیاوی او یا اخروی، دا غی حد ذکر کری چی دی دنیا کی دا غی دا حد دے، لگا دا غلا حد لاس سپرے کا، دا الزام چی پچارے پا دروغ بانے تحمتو لگا و تیا دوری و لور کا، ناغی حد ذکر شوی دی یا دنیاوی او یا اخروی، نو دا کبیره ده. یا دا چې قرآن کې دا غی په سزا کې راغلی ذکر د جهنم او عذاب علیم او عذاب عظیم، دا یو فرق دی چې مفسرینو ذکر کړی دی. خلوی گناهونه غټ گناهونه دا داسې دی چې دا په توبې سره الله معاف کوي، ضرورت توبې ته دی. واڑ گناہنا آغا داغی توبی تم ضرورت نشتا، آغا اللہ دغا سے معاف کی، اللہ مہربان ذات تے. الذین اجتنبون کبائر الاسم سوک مانا کی لوی گناہنا لکا شرک، دا دین لوی گناہ بل نشتا، داغی تعلق تاقیدے سر رہے جس تا زرد بل چا سر رو لگی دا. دا اللہ نہ سیوا کل بت تاواز کے، کل پیری تاواز کے، کل ملیک تاواز کے، کل نیکان و بنیان و تاواز کے، کل پزیارت نبانی گردی، کل پپیریان و خواب روپ سے گردی، دا ٹول نلوے گنا پا دنیا کے دا دے. عقیدہ دے دا دے شدی زمونگا خبر آوری زمونگا حال خبر دی و دی سکولی شو دا دا برخ خواندان دے. نو بس دا دے نلوے گنا بل نشتا. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش اگر کارون چه غد به حیایی دی دی دنیا کې ومن انسان په خلقو کې او شرمېږي دا غي د وجنه او ډیر کچه کارونه دی. الله وی کم خلق چې د غټو گناهونو نزان ساتي، د به حیایی د گناهونو نزان ساتي، الا اللمم مگر الا اللمم وسوسی خیالات دا بتی نباری. دا اللہ دا دی متقی و دا نیک سڑی صفت ذکر کری چی دے دا غٹ گناہ نزان ساتی. الذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش دا غٹ گناہ و لوی گناہ بمونگا سنگا معلومو، دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو روایت ته او مفسرین وی د دې د تفسیر د پاره د دغه نه بهتر خبره بل نشته. هغه فرمایي چې نبی له صلوات و سلام دا ویل دی ان الله كتبه على ابن ادم حزه من الزنا. الله مقرر کړی دا آدم علیہ الصلات والسلام په هر بچی باندې برخه داغه د زنانه. فزنا العينين النظر دسترغو زنا کتل. وزنا الشفتين التخبيل د شوندو زنا کولول دي. د غوګونو زنا اوریدل دي. د لاسونو زنا په لاسو باندې او غیر محرم رانیول دي. د خپو زنا لل دي. دا غی نرستو د انسان شرمگا یا دا غی تصدیق کی او یا تکذیب کی. دا سورہ کارونه چې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې ذکر کړو دا ټول په لمم کې راځي. د مختصر تفسیر د مفسرینو په دې باندې اتفاق کړی دی. د دې وجه نه مفسرین کتا د دې په معنا کې وړي کې الا اللمم کې الا القبله الا الغمزه زنانا لے گوتے ووڑی چونگارا دے پہولا گولا او دے کاتا واتا سترگ دے واتا والا اشار دے واتا اکڑا خوالا ورلی لاس دے والا ووڑو داغی کپلو لدے لاس ووڑو کل لکڑا. یا واقع رالا او زمانہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبحان تمار صحابی دے د قجور دکان یو نبهان نومو تمار نو نبهان تمار د قیمانی مشهور یو زنانه را لید خواله وی د قجوری تخر سیغه وتوی او وی دن ردینم خستشتا دا خو سم ندی راغ زنانه تن لاړه چې دن لاړه نو دیور پس ورغی او غی سره چې سکول نغی ور سره وکړو خپل خیال برابر هغه وخت سره انسان دی غلطی کیږي د انسان نه خو یو زنات نه ونشو. او بیا راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی د الله د نبی دوستا ما نه خدا سے غلطی وشو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی استر علی نفسك فزان پردا واچو. الله رب ان پردا چولی دا بس ګټه پکې دا چاته موه غږ م کوه ټینګ نه شو. عمر رضی الله تعالی عنہ خاله راغی هغه ته وی یا عمر دقه سي ګنار نو شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته هم هغه خبر وکړه کوم وته چې ابو بکر صدیق کړه و استر علی نفسک خپل ځان پردا واچو الله رب ان پردا چولی دا چې بل چاته و نه وې خو چونکې داغه په زړه کې یا روا هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دغه سی او زنانا ما د نولی غل په قجور د قجور په بانه باندې ما غي سرار سوکري زماره سره غفتو لاس مولا وړل دي مباشرت تو سر راغل دي کول کړي می دا دامې کړي دامې کړي غار سی وې پاک خو یو زمانه جنان نشو. او زنا زکه دا غنه نشو ردنه بشوي وا زکه دا انسانو چې غي وته غاړه نه کې خو هغه انکار وکړ خود خو بس راگی رکھ. نبی علیہ الصلات والسلام بعض روایتو کی راضی فاعرض عنه لا غنی مخوارو خاطر قراسا او سرخ کتا کو بس آغام گلی دے او روایتو کی راضی چی اغا واپس شو اغا لا تل نو. نبی علیہ الصلات والسلام صحابی ور پسیولی گو و تیوی نبحان واپس را شو. سورت ہود کی یو آیات کریمہ دا غی آیات کریمہ دا لاند امام قرطبی ذکر کرو ہم دا واقعہ ذکر کرو وہ یو دا کہ مفسر مختصر روالی لگ اجمالو کی و باز دا کہ تفصیلو کی اغا و توی قرآن آیات نازل شا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. منس کوی په دواړو اطراف دروازې کې او په صحیح د شپې کې دا نیکې نه دی د دې اثر دا دی چې یذهبن السیئات دې سره الله بدی ختمی. الذین یجتنبون کبائر الاسم چې د غټ ګناه نه زنا نه ځان ساتو د بی حیا د کارون نه ځان ساتو نو پاتې شو دا وړې خبرې الا اللمم. مفسرین وی لمم دا شعر واړه ګناهونه بعض مفسرین معنی کوي هغه کسان چې ځان ساتي د لویو ګناهونو نه والفواحش او د بی حیا د کارونو نه الا اللمم مگر خیالات او وسوسی دا بستوی ما دون شرک. مفسر التماناو کی تا پو کی چه دا شرک نہ دے پالا یعنی شرک پلوی گناہونو کرے گنا نو ما دون شرک چه دا شرک نہ کم شو نو آغا لمم شو. سوک دا لمم مانا کی الا ما سلف اگر کسان چې د غټو گناهونو نه او د بی حیا د کارون نه ځان ساتي الا اللمم الا ما سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی رستو ته پوه شوی د قرآن نص او دلیل تاته معلوم شو د هرې خبرې نه کبیره گناه دې وپېژندو صغیره گناه دې وپېژندو. خو مشهوره معنا چې ده نو دا صغایر دي واړه گناهونه وسوسې خیالات دی وجه نه بعضې مفسرین معنا کوي الا اللمم د ګناه قصد او اراده چې تا د یو ګناه قصد او اراده وکړه هغه کار دې لا کړی نه دی دې باندې تا الله نه راګیری دا تا ته معاف دي. دا مخکې چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې کم ذکر کړی نه د زنا اسباب و چې د هغې لار ده د زنا دپاره په دغې باندې الله تا نه رانیسي چې کله دې هغه کار وکړو ګناه د نه صادره شو نو بیا دی په دې ټولو رانیسي چې کله ستا نه غټ ګناه نه دی شوی او توبه دې ویسته نو هغه واړه ګناهونه که هر سوره وو په دې لار کې ستا نه شوي وو دغه ټول له تا الله معاف کړي او دا هم د الله رحم دی. الا اللمم بعضې مفسرین معنا کوي کل شیء بین الحدین حد الدنیا و حد الآخره هر هغه شی چې د دوو حدینو په دې مینځ کې دی څه مطلب لکه غلا شوه نو دغ لا حد الله ذکر کړی د دنیاوی خلاف ته نه پرېږي د شراب حد الله ذکر کړی دی چې د لا اتیا دوری ورکړي دا سره تهمت حد ذکر شوی دی زنا دی او سړی نو شو د دې حد ذکر شوی دی که دیا اتیا دوری دی او یا په ګټو باندې وشتل دی حد د یو انسان اخروی ذکر شوی دی الته به الله دله جهنم ورکړي عذاب عظیم بوله ورکړي عذاب علیم بوله ورکړي یو د دنیا حد دی او یو د آخرت هغه حد دی د دې په دې میس کې چې ستا نه څه شوي دي تو کفره الصلوات فهو اللمم چې ته مونځ کوې او هغه ګناه ورسره ختمیږي. دروغ دې ووی غیبت دې وکړو چغلي دې وکړه او داسې د دنیا نور ګناهونه چې د انسان نه کېږي د شپې او دروازې او د هغې نه وروسته دې ولګي الله یاد چې استغفار ووی منځو کې دوه رکاته چې الله زما دا ګناه ماته معاف کړي فهو اللمم. مفسرین وی دغه لمم یو حد دنیا دی او یو حد آخرت دی چې حد دنیا پې هم نه دی لګېدلی او د آخرت پې هم نه دی لګېدلی داسې ګناهونه ستا نه وشو نو فهو اللمم وی دغه لمم دی دغه خیالات دي وسوسې دي په دې دی الله نه نسي. دا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش صفت ته چا شو د محسن دا الله په نیز باندې نیک بنده هغه دی چې ځان ساتي د لویو ګناهونو نه او د بې حیا د کارونو نه الا اللمم خیر د لمم به دته معافي وسوسې او خیالات. انا ربک واسع المغفره یقینا رب ستا ډېر فراخه بخشش او مغفرت والا دی. دا ترغیب شو د انسان په زړه کې مینه پیدا شي د نبهان په زړه کې مینه پیدا شوه او دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی یا رسول الله علی خاصه وی دا زما لپاره خاص بعد چا تپوس وکړو چې یا رسول الله دا د ده لپاره خاص خبره ده چې ده ته دا ټولې خبرې معاف شوې. پیغمبر ورته وی لا بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره چې د چا نه دا قسم ګناهونه او خطایې وشو یو ځای کې سانګ والی او بل ځای کې خپ والی په دی د الله نه رانې چې معاف کوي خواله چې ته توبه وباې ګوری او ډېر په اخلاص باندې راغې او توبه وست نو ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم دا الله خپ ولې په تاسو باندې انشاکم من الارض کله چې تاسو د پیدا کولې د ځمکې نه اذا انشاکم من الارض اشاره هغه حقیقت ته ده چې تر خاور نه پیدا شو کنه واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم او کله چې وای تاسو اجنه بچی ماشومان په خېټو د خپل میندو کې اجنه في بطون امهاتكم الله وی هو عالم بكم زپتا خبوم او روایت کې دار اغلی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام وی چې الله په ابن آدم باندې کوم برخه د زنا فرض کړی دا او مقرر کړی دا پینو ادرک ذالک لا محاله دی باغی ترسی هغه بردن کیږي ځکه الله مقرر کړی دا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ په خپل نبی علیہ السلام ته ورزی یا رسول الله کما ته اجازه دی نو چې ځان خسی کما گناهونه برانه نکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی جف القلم بما انت لاق یا ابا هريره دا الله قلم وچوي د پاغه سبانه چې تبو سره ملاقات کې جزان خسی کې او مو جزان نه خسی کې اخر تقدیر مساله ده وایز انتم اجنه فی بطون امهاتکم کله چې تاسو ماشومان وی او بچوي د خپل خېټو په میندو کې نه الله وستانه ز خبرو ما ملک راغله او هغه ته وی چې ولیکا یا الله سو لیکا مرسقه ته درزه کلیکا دنیا کے بدے دو رخوراک عملہ ندد عمل لکا اجلہ ندد اجل لکا وشقی او سعید سلورم خبرہ داو لکا چی دے بنے ایک بخت یو کبت بخت ہوئی دا خدا آقا وقت نے لکھ شوئے دے اللہ وی زخ دربانی پوئے لہذا فلا تزکو انفسکم مپاکو اخپل زانونا و اخپل رونا زان سپت او یاد بل سپت چیغ انسانان دی انسان لسه په کار دی چې ځان صفاتو کی په دې کې بس قابلیت او یاد بل صفاتو کی مدح حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې مدح رجل رجلا یو سړی ولګی د بل صفات یو کړی رو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ویلک هلاک شي قطعت عنق صاحبک د خپل مرګري سټ مات لا تزکو انفسکم خام خاچی او سڑے نصبری گی او صفت کی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بس دا دے ہوئی چھ احسبہو کذالکا زپا غبانے دا گمان کو او انشاءاللہ چھ دا سی بھئی وی یقین سر بدا نوے یر ڈیر لوے مولا دینو کافر مولا دینو یر ڈیر لوے پیر دے خدا دا دنیا مخلوق والا را دینو او کھیلم دے خود سر دے فلا تزکو انفسکم تو ځان سره خپل صفات یو ځای کی چې زه فاروقی ما تر څه شي فاروقی تو ځان د عمر سره برابرې زه صدیقی ما ولې تو ځان د ابوبکر سره برابرې زه هاشمی ما ولې تو ځان د پیغمبر سره برابرې دا قسم اوصاف او القاب چې ځان لورکی یو سړی نو دا رسد پاره ورکی دا دې ځان پاک پاک کی الله وی ما ته ځان پاک پاک مو کو ستانه زه خبرې ما چې تر کوم ځای نه پیدا شو ته څنګه پیدا شوې او ما ته پته ده استاد عقیده استاد عمل فلا تزکو انفسکم محمد ابن عمر ابن عطا وی زما لور شو نو ما غیله نوم کی خود او سمیتها بره وی ما ول نوم کی خود بره نو د بره معنی د نیکوکار وی زینب یو جنه و د ام سلمہ لور و رضی الله عنهم وی غیره توی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا دا حدیث نہ دے یادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دینا منع کری دا کہ تا سخپل لونو لا او جنکو لنم کی دے بر نیکو کارا یعنی دا یو قیدہ کلیہ دا کہ تا دا سی نم دے عابدہ عبادت کون کی بر دیر نیکو کارا خدا حسانہ دیر نیکے کون کی پیغمبر د دینه منه کړی دی دا سې نمونه مګ دی ولی تم دا خیال کې چې دا ډېره زیاته نیکه ده او سبب غم دا وي چې زما خو نوم بره دی وهیه که اسمها بره مثالونو کې راځي او د خپل نوم په شان بس چې څنګه نوم دی نو داسې هغه ده نہ داغی غنی کی اللہ تقبل دا تتی خبر نہ پلار لدا صفت پکار دے نہ رور لدا صفت پکار دے نہ او انسان جان لدا صفتوں ورگولی شی اللہ وی فلا تزکو انفسکم ما تا معلوم نہیں نو محمد و توی وی خا بشیر رسول نو ملکی دما وی زینب نو ملکی دا داغی نو زینب وی دا سید زینب فلا تزکو انفسکم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا مخ کی او سڑے شورو شنو داغ سیپت شورو کو عثمان سے دلتا مقداد ناسو مقداد ابن الاسود اگا خور راواغست نے سڑی پا خلکی وروا شولی ای پیغمبر نموری دلی عمل بڑیر ذر کے تی سوک دا چا سیپت کی نوی تاسو والا پا دی مخ باری خور وروا چای پا دی خلبانی والا خور دا خلو والا دا خور رڈا گئی تی تر سشی سیپت کی تم دری خور نہ پیدا یا دغم دری خور نہ پیدا ری ذکا اللہ اذ انشأکم من الارض خود دیز مکہ نہ پیدا ہے کرن دا ټول دنیا چی پی گردی پدی بانی خوم گردی پدی بانی گڈوم گردی پدی بانی چیلیم گردی پدی بانی زناورم گردی پدی بانی انسانانم گردی دغه ست حقیقت ته کنا ار یو شی پدی خو کی پیمال کړی دا خور ست حقیقت تر سوزان پاک پاک فلا تزکوان بسکم هو اعلم دا اللہ خفو دے بمن اتقا پاغ چا بانی چا غدیر متقی و پریزگار دے سوک پا داغن نی خبر او اللہ تین خبر دے چا غد شپی اللہ تا اولار دے داغد عمل نی خبر دے نبی علیہ السلام دے و صحابی صفت کو او اغا صحابہ ووری نی او سڑی ورپسی شو ویزگور مچی رد سا عمل دے اغا عبداللہ ابن سلامو ویزگور مچی رد سا عمل دے اغا ورپسی دودری وزی و سرطی رکلی و تیوی یا خیوی ما خو پتا کسی صفت ہو نی ابھی صاف پیغمبر صفت کرو کہ جنتی تگور ہے نہ دے تگور ہے دا جنتی دے آگا وہ تبھی دگا دما عمل لے چا تاولی دن آگا تین را روان شو وی ما وی چیز بس معلومات حکم چی زبیا کا سکار حکم وہ تبھی یو خبر ہو رہا سار شیو ما خام شو خود ما پڑھ کے چاہتا سن را دی بس بس بھی وشوا اصل خبر دادا آ پیغمبر چی ویلو چی پزما کا جنتی تگور ہے نہ دے تگور ہے او غراغ جمعات کی مختصر غند دورا کا تمنزیو کا اولاد هو اعلم بمن اتقا دا اللہ خپو دے پاغا چابانے جاگا تقوا دار دے پریزگار دے تخبل صفت سلک ہے یا دبل صفت سلک ہے افرائیت اللذی تولا آیا لیدل دے تاغا سڑے چھو اوڑی دو افرائیت اللذی خبر کما داغا سڑی نا تولا چھو اوڑی دو دا دین اسلام نا فلتے جو سراغلیو خلق والا پی غورونا ورک یو راغی و پیغوری ولا ورکلو بعد روایتو کرادی چه دا دا مغیره بارک نازل شویو نو چا ولا پیغور ورکوی بوره دا مشارانو دا پلار و دا مور و پلار اغا دین دی پری خودو او اغی توس گمره هوی او پا دا پس روان شوی رازوی زبا دلا زموار ماغا و تاوی او خدیک تا کتو مال پا دی مال کسا برخ راکی و دا عذاب نز زما دا عذاب نسو چطولی شی اغوی دوار کارو نباو کما اللہ وی دتا وګورا فرایت الذی تولا خبر کما دا غسړی نا چې وړلې دو د قران نه ر دین نه د اسلام نه وا تا قلیلا لو انت مالی ورکو اکدا او دستلش دا عام خبر دا اس نزول خاص دی وسړی بارکی نور دا الله عام قاعده کلیه ذکر کړي یو سړی قران نه منی دین اسلام نه منی قران په ځای پر خود دین اسلام په ځای پر خود کمال لگی نا غم یو روپے او لگی او بس تب اوے گنے دو زرگو نو لگو لے عنده علم الغیب فہو یرا آیا دد سرا علم غیب دے فہو یرا نو دیوینی اغیل را حاضرن دوارا مفہول ابھی پا کلام کی حضرت آیا دد سرا علم غیب دے فہو یرا حاضرن دیوینی اغیل را حاضر ددان سرا ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ یا دین دے خبر کڑے شوے دا ہاغ نا چی وو پا صحیفو دے موسیٰ علیہ السلام کی و ابراہیم اللذی وفا او پا صحیفو دے ابراہیم علیہ السلام کی آغا ابراہیم وفا چی دا اللہ طاعت و تابداری پورا کلا وفا چی کم امتحاناتو کی اللہ گر کرو واغی کی وفا اکلا چی دا کم مقصد دا پار اللہ را لے گلے واغا مقصد پورا کو پاغی کی وفا اکلا وفا فی طاعت اللہ وفا اے ادا رسالته دا اللہ پیغام اغا دنیا تا ورسو غور تا غردولی شو بچی تا نخوش بیابان کی پاتی شو بچی پا مرے بانے چاڑا راخ کلا دا قوم سره مقابله دا پلان سره مقابله دا هر مشرک سره مقابله خواغو وفا نو تاسو دا غیر نه خبر ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى نو صحیفی خو یواز به ابراهيم عليه السلام او موسی عليه السلام نه نازل شي چې دا دوی یاد موسی عليه السلام خو دی وجنه علی جغن الدين از دی او تورات مشهور کتاب او ابراهيم عليه الصلاه والسلام یا د دی وجنه یاد کی چې دی به دا داوی کولی چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو ځان ته به ابراهيمي وي نو يهود وبم نسبت کو موسی عليه السلام ته مکی والا وبم وي او دا دو قسم خلق وکنا په مکه او په مدینه او چاپیره دی علاقو کې یا يهود او نسوارا او یا د مکی مشرکانو نو یو به موږ ابراهيميان یو او د نور به موږ يهوديان د موسی عليه السلام په دین نو الله وی تاسو دا غیر نه خبر چې پاغي کې سو اغی کے داو اللہ تذیرو وازرتوں وزرا اخرى دا اللہ تذیرو التماتی ارشام لم ینبأ بما آیا دے ند خبر دا حغا سنا نو دا حغا سسو وی اغی کے دا خبر روا اللہ تذیرو دا دیتا بدل ہوئی چنشو چتو لے وازرتن یو بوجو چتو ان کے وزرا اخرى بوج دبل دنیا کی چتا سوکن ندان لدیو اللہ ظلم و زیادتی دا میدان دا قیامت کی نکی چی گناہ یو کرده دی و اللہ ورا چی پا بل بانی نا دا هر سڑی با خپل پان پسری آغا سکڑی دی نزان لے کڑی دی تا لے ندی کڑی یو دا او دویم دا چی آغا سکڑی دی دا بدو نا ناغا پا آغا بانی پڑنی دا اللہ چرت دا سنکی و ان تدع مسقلتن الہ حملها لم يحمل منه شیء ولو کان ذا قربا مخکی تیر شوی غالبا سورہ سبا کی کچری یا سورہ فاتر کی که یو بوج زدہ تکلیف زدہ چی یو سڑے پا تکلیفونو کے گیر دے چی غوی دشفی او در ودی چی راش زمانہ دا مصیبت لرکے راش زمانہ دا تکلیف لرکے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَمْ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ نہ دا استاخپل پنڈ پا خپل بے اڑی نہ دی تزی مواری نہ رورو نہ پلارو نہ خزا نہ بچی حقیبہ نظان لپراتے دی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او دا پکی دوی مخبر روا چی نشتا دا انسان دا پارا إلا ما سعَى مگر آغا چی دکم کوشش کرده منده والی دا تا تا پس ملاویگی چی تا خپل سکڑی تا پلار سکڑی تا رور سکڑی تا بچی سکڑی اغی تا با خپل ملاویگی او تا تا با خپل ملاویگی امام شافی رحمه اللہ وی ردین دا ثابت کرده یو سړی مړ شو خلق ورپسې ختمونه کوي وي هغه ته ذره ثواب نه رسي مټې د لیلا وي او نوړی دی او د لاوي او یې الله هم داسې وي چې وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى د انسان دپاره نشته مګر هغه چې ده سعی کړی ده او ده منډه والې ده او ده کوشش کړی دی ها نو بل طرف ته حدیث ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا مات ابن آدمه کله چې د آدم علیه الصلات والسلام بچی مړ شو نو انقطع عمله دا دا عمل ختم شو الا من ثلاث مگر دریس زون پاتی شو یو صدقه جاریه دا روایت ابل روزم تیر شو نیک بچه دا یدعو لهو چی رده دا پارا دعا کی او علم ینتفع به یا علم دا دن روستو پاتی شو چی دا غیر نر دنیا خلق فیدی اخلی دا انسان مرد دیر دنیا نتلی دخ پلا مند و ختم شوی دا کنه وست دا دریس زون چی روستو پاتی شو مثلا دا انسان زیشتا دعا ولا غواړي نو سېشتہ دعا ولا غواړي علم پاتې شو تر کومه پورې چې هغه علم دی او طالبان دی او کتابونه دي دته به ثواب ملاويږي صدقه جاریه ده جمعه جوړ ده مدرسه جوړه ده دته به ثواب ملاويږي څنګه او یو طرف ته الله وی والله سل الانسان الا ما سعى او بل طرف ته غمړ دی او دا درې چینی ورپسې روان دي والله سل الانسان الا ما سعى دا قول دی امام شافعي رحمه الله بل طرف ته مفسرین وی نه معتمد خبره في المذاهب الاربعه وصلور وارو مذهبونو کی دادا چه انسان تا نیک عمل دعا صدقی داغی فیده باقی درس کاغه د خپل طرف نه یو کاغه د بل چاره طرف نه دا خو یو هبه ده چې یو سړی ولګي او بل ته دعا وکړه لکه یو سړی ته چې یو شی وبخي تا یو سړی ته یو کتاب ورکو نو دا بخون کې او مسلمان دی چاته چې بخله دیغه مسلمان دی لہذا دا بخون کی اجر و ثواب اگتا ملاویگی دانا چی اگتا با نملاویگی لہذا او سڑیو لگی او دعا چاہتاو کی درکات منځو کې وخت دعا وکي، تلاوت کې وخت دعا وکي، باقاعده او تبیرس اتفاقی مسله ده. که یو قول له امام شافعی دا سره غلط دی، نو الله دې پر رحم وکي. والیس للانسان الا ما سعى، نشته د انسان لپاره مگر هغه چې دمنډه والی ده. دا بچی سوکو دور تربیت پر کړو، دو ته علم خولیو، د په صحیح لار باندې راړولیو، علم پاتې شو، نو چې کوم د شاګردان دي خو دو ته څه خولیو کنه، دار د منډه وه، د کتاب لیکلی و کنه، دار د په صحیح کې راځي. وان سعیه سوف یرا، او یقینا کوشش د دو عمل د دو زردا چې دا بودی دی شي سبا میدان د محشر کې ټول دنیا را غونډی دی به امبینی، او دا ټول دنیا به امبینی، او عمل دا غو هغه بچی وی ها او مقرؤ کتابیه راشه زما د عمل نام ولول، نو د عمل هغه به سبا لیدی شي نن خو مون نخکاری روجا دا غی سا ثواب او سر مون ته نخکاری، دا مون زبم خارشی، دا عبادت بدنی مون خارشی او عبادت مالی مون خارشی. ثم جزاه الجزاء الاوفا، یا با بدل ور کولی شي تا بدل پورا، دا الله په بدله کې بازار کمې نه نه بر د پاغي کې څه کم شي او نه بر بچو پاغي کې څه کم شي. وان الى ربك المنتهى، او په اغه صحف ابراهيمي او صحف موسوي کې دا و چې بشک عرفت ته دي منتهى واپس کېدل معاد، دا مسله د قیامت. ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، د ابراهیم علیہ السلام په صحیفو کې دا خبره وه، د موسی علیہ السلام په صحیفو کې دا خبره وه چې هر سړی به خپل بوج اوچتی، او هر سړی ته به د خپل عمل فایده رسی، او د ده عمل به په قیامت کې لیدی شي، او الله به ولخه پوره برخه ورکوي، او الله ته واپسی ده. وان الی ربک المنتهى الذین یجتنبون کبائر الاثم، هغه کسان چې ځان ساتي د لویو گناهونو نه والفواحش او د بی حیا د کارونو نه الا اللمم، مگر خیالات او وسوسه یا واړه گناهونه. ان ربک واسع المغفره، یقینا رستا فراخ بخشش والے. هو اعلم بكم، دا الله خپوره بتا سبانی، انشاکم من الارض، کله چې تاسو پیدا کړی د زمکینا، و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم، او کله چې تاسو بچی وې په خېټو د خپل میندو کې. فلا تزکو انفسکم، مپاک و اخپل زانونا، هو عالم بمن اتقا، دا اللہ خپور پاغ چا چه غزانو ساتر گنانا و پریزگار دے. افر ایت اللذی تولا، آیا وینی تو آغا سڑے چه وولد دا قرآن نا و اعتا قلیلا، او ورکل لگو و اکدا استرش، اعندهو علم الغیب فهو یرا، آیا دسرا علم دے دا غیبو فهو یرا، دے وینی غیل را حاضر. ام لم ينبأ بما في صحف موسى، آیا دینه دی خبر شوی پاغه سبانی چې په صحیفو د موسی علی السلام کې، و ابراهیم الذي وفى، او په صحیفو د ابراهیم علی السلام کې هغه ابراهیم وفى چې هغه پورا کړو د الله امتحانات. الله تزر وازره وزر اخرى، څه خبر و پاغه کې دا چې نشي اوچتولې یو اوچتون کې بوج د بل. وليس للإنسان إلا ما سعى، أو نبي ده إنسان ده پارا مگر آغاچ ده من دوالي. وأن سعيه سوف يرى، أو يقنن ده ده غمن ده وعمل زرده جه غبلي ديشي. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، بياب بدل ورکولش ده تبدل خفورا. وأن إلى ربك المنتهى، أو بشك استارب تدي واپس كدل.